Privește, mă spune să aducă jerarde și focul s-aud cum torosnește și mână fotoliul spre sobă, la horn s-ascult vigilia sau zilele mele totuna. Să le învăț sinfonia. Înainte te uită cum ninge decembrie.